la canto, teño sogra que ha de ser con condición. Que si este ano no morre a tiro polo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la la. Ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que chejo a moda de echar las sueras al mar, miña sora condanada está aprendiendo a nadar. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Bueno, baixamos a música de Radio Cos un pouquiño e vámonos ir, pois, a Chantada. Bueno. Vámonos ir ás terras de Chantada e vamos a falar, pois, con un grande cociñeiro que tamén pasou aquí por... tamén pasou aquí por Cataluña, e por Granada, por moitos sitios. Estuvo aprendendo e traballando tamén, pois, para facer esas prácticas de cociñeiro. Entonces damos ya benvida. Damos ya benvida a Antonio Lorenzo. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, a perder estes minutinhos connosco. Señor chef, ¿de qué nos recomienda para merendar? No, ¿De qué restaurantes vamos a falar logo, entón? Pues vamos a falar da Faragulla. A Faragulla. Unha brasería, bueno, funcionamos como sí, brasería sí. Mayormente, e despois tamén temos vinculado un wine bar, unha zona de bar. Sí, bar, sí. Na que, bueno, o que no que somos especialistas, pois pues, é un poquinho nos viños da Ribeira Sacra. As brasas e o viño do viño da Ribeira Sacra. Sí, sí. Correcto. Muy ben. Bueno, pues, eu queria che facer unha pregunta. De que ven ese o nome de Faragulla? Pois Faragullas en galego significa son as migas de pan. Sí, sí. Que quedan nas mesas. Sí. Bueno, nos collemos o nome porque bueno, tamén se utilizaba a miña avoa, utilizaba así a modo despectivo como algo pequeno, algo que sí. Non é gran cousa, que non merece a pena. Sí, sí, entonces, sí. Empecé, esos son Faragullas, esos son sí. Faragullas, non vale para nada. E dixemos, mira, aí temos nome. Sí, oiga, pero mira, son Faragullas de alto copeto, posto que en realidade vos preparades según o que acabamos de ver aquí agora na páxina que mudades de carta mensualmente. Sí, bueno, realmente funcionamos aí casi, bueno, mensualmente, facemos semanalmente, máis. Ainda máis. Facemos un cambio radical, pero cada semana entran dúas ou tres cousiñas e salen dúas ou tres. Entón, que sí que é certo que ao final do mes sí que muda casi toda a carta. Ajá. Sí, bueno, sí. Vamos funcionando así con ese xeitiño. O sea, que non é unha cousa que, digamos... sí, sempre mecánica, senón que dependendo da sí, época, das épocas, da época, das oportunidades do mercado, dos artigos. Sí, vamos mirando semanalmente, nos facemos eso, eu xeralmente os martes, bueno, os luns. Sí. Salgo ao mercado, miro un poquinho como aí vai a cousa e sí. Xa vou pensando de cara ao martes. Sí, sí, sí, arrancamos ao martes e o venres volvemos a meter outro pequeno cambio de cara ao fin de semana, que se cambiamos, sofisticamos un poquinho máis a oferta ao cliente de fin de semana. E nada, eso, sobre todo o que facemos basicamente eso, guiarnos un poquinho polo que atopamos no mercado. Sí, sí, sí. E todo es, e todo eso complementado coas brasas, que precisamente as brasas ten que é unha técnica especializada, posto que non é o mesmo co lume, un lume sí, tradicional. Sí, eso cambia, home, nós que intentamos adaptar un poquinho o recetario do produto galego ás brasas. Temos en conta aquí nesta zona pois o concepto de brasería que máis ben de parrillada, sí. Pois está un pelín corsetado que básicamente o churrasco. Sí, sí, sí, sí, non, sí. Non se facían máis cousas. Eu, nese aspecto, bueno, sempre me sentí, bueno, son moi aficionado ao fogo, cociñar a lume vivo, sempre me gustou dende pequeno, cando salíamos a acampar por cos pais, e, bueno, aí foi un poquinho a miña motivación. Eu, poquinho a pouco, pois, empecé a pensar a ver como podíamos adaptar estas cousiñas que facemos nós, máis eso, pois ao mellor unha cousiña máis de autor e máis de produto, pois buscar o xeito de pasar polas brasas. Sí, que é certo que tamén pasei polo País Vasco e aí foi onde vin un poquinho claro que tiña que o mundo das brasas era podía ser moito máis amplo. Alguna cousa pasa no que sí, ten sí. un pequeno sí, ruido. Sí. Bueno, disculpade. Non pasa nada. Escoita, Antonio, agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe, pero é unha pregunta medianamente técnica ou non sei, de descoñecemento, digo por a miña parte, non? Di ou lin nalgúnha ocasión que precisamente as brasas fan que a grasa do, por exemplo, da carne... Sí, dun choletón ou... Pois moleste e queima cando se desprende, sí, sí. Que se queima nas brasas e fa... pode producir pois unha como un fume ou algo. Sí, algo que pode perxudicar precisamente o produto. Pero sí, yo vendo o produto. Seguro que tendes unha técnica especial que eso fai que non exista, non? Bueno, eso depende da parrilla que teñas. Realmente aí está, os chuletos buscamos ADV. Sí, sí, ou ben tamén temos un forno que son estancos que ti no momento no que empeza a soltar a grasa en riba sí. das brasas, empeza sí. a levantar esa llama, sí, que sí. é o que falamos, que saca ese fume. No forno este o que podes facer é deixalo sen arde, facelo estanco. Entón, a vez que o faz estanco, non hai aire, non hai llama. Sí que é certo que sacrificas parte do que é o caramelizado da grasa, pero despois eu penso que o mellor sistema ou máis eficaz é o das parrillas en V, que son estas que están, bueno, que son en V, que o que fan... teñen un pequeño ángulo para que recolla as grasas e que as bote fora do... Sí, que non caia sí, encima do carbón. Sí, sí, sí. Ese é o sistema máis... Eu penso que é o óptimo para facer unha chuleta. Yeah. O que sí que se afas nunha parrilla de que non teñen as parrillas en V, que son redondas, circulares, aí a grasa que vai soltar o chuletón si vai caer encima da brasa, vai levantar llama, aí sí que vas ter que estar pendiente agora de cociñala, de movela sí, sí. para andar escapando as da sí, llama. Sí, sí, sí, sí, ou sea, que unha clase que nos acabas de dar precisamente para aqueles que son sí. aficionados a facer a barbacoa de, sí. Esa que, bueno, que entra... hai que evitalo, porque eso amarga e sí que é certo que unha vez que son combustións que non son sanas, nin agradables. Sí. E aparte de que non son sanas, pode producir pois, o que diste, que amarga precisamente o produto e non ten a calidade que debería ter, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, un ensino... É unha cousa máis que aprendemos. Non, e o feito de o que di el, precisamente en V... Claro. Eso, que hai veces que non podes elegir, o que tens que facer é pois, non ocupar toda a parrilla, ti vas jogando con ela, sabes? Tela no fondo... Cando un pez que empeza a levantar llama, móvela hacia ti e vala cuidando así un sí, poquinho. Claro. Pero bueno, que tampouco é óptimo ao final é poñerlle cariño e mimo e intentar sí. cuidar e facelo o mellor posible. Por iso que agora vénseme o fallado da memoria unha parrilla a donde vou varias veces cando estou aí polas terras da Fonsagrada, pois vou varias veces ali aquela parrilla e fixeime como tiñan montada a parrilla, dicen con V e tal, vía que non é eso. E por iso un chisco inclinadiña, non? Sí, un chisco inclinadiña para que salga o eso que solta, pois que pase a un recipiente aparte. Sí, claro, sí. Recollen no fondo da parrilla ou onde sea, sí, e ainda así a pouca grasa que podas, porque sempre hai algunha que cae nas llamas, sí. O ter ese ángulo, como que xa non cae xusto debaixo onde están as grasas, xa cae un poquinho fora, ao mellor levanta a llama, pero xa non lle está dando a llama directamente o produto. Sí, sí. Bueno, pero que estábamos, eu preguntei isto precisamente por a especialidade, quere dicirse que non todo o mundo por ter as brasas sirve un produto de primeira calidade, sí. Posto que ás veces pois eso meter sin embargo non se dan conta dese de esa especie, bueno, de esa sí, hombre, a brasa é como todo, ao final hai que poñerlle mimo, que se sitios hai todo para estupar esos sitios curiosos, os sitios non curiosos. Sí. Aquí en Galicia, pois pues, eso, realmente eso da o mundo das brasas, pois pues, quedou limitado a un rango, pois pues, eso de parrillada, casos de parrillada de un ticket medio baixo. Uh-huh. Bueno, sí que é certo que están aquí, pois pues, temos ese punto, pero o que te digo, en contraposición a esto, sempre está aí o País Vasco ou incluso en Portugal. Sí, sí. Son os povos costeros de Portugal, manexan a parrilla cos peixes, que é unha pasada. Sí, sí. Cosas que aquí en Galicia, pois pues, eso, non chegaron nunca a verse desas posibilidades. Vale. Pero para eso eres mestre, para eso recibiches unha formación. E non se recibe formación solamente para cociñar, senón dos trebellos que vas a utilizar para facer ese... Sí, como... no, está claro que moitas veces, para min foi moito máis inspirador ver como funcionaban, como traballaban as brasas no País Vasco, uh-huh, que non, por exemplo, o viaxe a Portugal. A Portugal sí que me gustou a través do para ver o mundo do peixe nas brasas, pero no País Vasco, ao final, os propios cociñeros facían un poquinho eles mismos de soldadores. Sí. Facían seus propios aparellos para calquer produto, porque ao final eso, son produtos que non necesitas que non se xadiera, non necesitas que entre fume, non necesitas... Entón, eles iban se construindo as súas propias estiñas, uh-huh, que ao final acabaron de vir levando neso en besugueiras, en rediñas para saltear pues, as tangulas, que están facendo no País Vasco, que é dicir, no xadar e no xador, que é dicir, fan de todo. O propio home construí esos por seus propios aparellos. Sí, sí, bueno, sí. Pues, está claro que a min eso pues, avanzoume probas, e ver como funcionan eles, encontrei esa lógica, uh-huh, e sabes o que podes adaptarte para ti. Porque claro... Iso mesmo, ademais ti que recibixes unha formación na Escola de Hostelería en Santiago, non? Sí, en Santiago. Bueno, aí foi onde comenzaches. Sí, aí foi onde comencei, despois rematei en Barcelona, uh-huh, ao mesmo tempo que traballaba. Nada, despois, sobre todo, bueno, ao final eu penso que nesta profesión o que eu penso que marca máis, sobre todo, son ese primeiro, ese segundo traballo, uh-huh, que sí que é certo que todavía estás por formar, todavía non, incluso en moitos casos, pois tampouco sabes uh-huh, a onde queres tirar. Sí, sí. En o meu caso, estou moi agradecido os primeiros xefes que tiven, que foi en Barcelona, no restaurante Reno, fai un montón de anos, que todavía uh-huh, estaba aberto, e realmente foi, pois eso, tive unha sorte de dar cun equipo de cociña xoven, que me arroparon, me fixeron sentir ben, sobre todo comíamos moi ben. Sí, sí, porque bueno, claro. Realmente o restaurante cando eu estive ali estaba un pelín en decadencia, realmente non vendíamos moito, entón ao final o xefe de cociña pois cuidábanos ben, antes de tirar as cousas pois probámolas, ¿no? Claro. A min deu unha oportunidade pois eso, de probar produtos top do mundo, que se non estivera ali, pois non sei se seguiría eu neste mundo, sabes? Sí, sí, o meu primeiro traballo nun sitio máis normal ou vulgar, uh-huh, pois o mellor, sabes, a min tive ese o que che digo, tive máis que na escola, sobre todo eso, a escola dábanche a oportunidade de poder facer prácticas a sitios top, que é onde realmente ves a parte bonita da profesión, e uh-huh, onde che poden motivar. Claro. Estou moi agradecidos, nese caso, no restaurante Reno, porque a min cuidaronme moitísimo, deixaronme ver todo o que quería. Claro. Bueno, son cociñero, pues un poquinho por haber dado aí uh-huh, o primeiro traballo. Claro. Bueno, e agora concretamente, pois chef e jefe no a Faragulla, non é a Faragulla. A Faragulla. E resulta que bueno, pois a oferta deses menús e a oferta deses produtos que ti traballas aí nas brasas é moi ampla, non? Con cal te sintes máis a gusto? Bueno, a min como cociñero gústame traballar o peixe. Gústame traballar o peixe porque gústame limpiarlo, despezalo, uh-huh, como un traballo máis fino, menos monótono que claro, hacer pezas de carne. Sí. Pero bueno, isto é algo personal. Sí, sí, sí. Sempre disfrutei máis nas partidas de peixe que nas de carne. Uh-huh. Despois, bueno, como cousas singulares que fixéramos aquí que realmente me agradaran, que penso que agradaron tamén o... Pois, o que, por exemplo, o tema de moluscos, ou centolas, bois de mar, todos traballados sobre a brasa directamente a fogo vivo. Carai. Pois sorprenderonos gratamente, incluso en algúns casos máis que cocidos, sabes? Jolín, carai. Porque ao final, por exemplo, nun boi ou nunha centola, realmente sí. Concentras o sabor muitísimo máis. Hombre. Porque cando estás cocendo en auga, ao final estás diluindo o sabor, parte do sabor da... Sí, a auga absorbe precisamente, sí. Absorbe ese sabor. En o fume, cando cociñas na brasa, o que estás facendo é susto inverso. Sí. Estás concentrando, estás quitando de auga que lle sobra, concentrando o sabor. Ten alguna cosa, por exemplo, no centolo, non, as patas sí que non as metíamos, só metíamos o caparazón, o bicho. Sí, sí. As patas sí que as cociamos en auga, porque con calor seco directo, sí que resecaban, e despois había maneira de sacar esas carnes, quedaba carne pegada ás patas. Claro. Pero, por exemplo, as pinzas do boi do mar, que son moito máis grandes, así que xa metían a cocción directa seca. E, bueno, vamos chegando a esas nosas conclusións. Entón, entón tamén estades educando precisamente o cliente, non? Para que demande ese tipo de produtos que vos... Bueno, non sei se educando, pero vámoslo convencendo. Claro, vámoslo claro. Ao final é do que se trata. Eu tampouco eso, cada un ten a súa o seu xeito de comer, aí que en Galicia predileccións. Hai un perfil de clientela moi marcado que sabe como que as cousas e bueno, nos dentro das nosas posibilidades vámonos adaptando a eles tamén, sabes, por eso que así, pero se me dis que queres que cho cosa, vou cho cocer, tampouco é un gran problema. Dinos, cales son os produtos entón que estrelas da Faragulla? Cales son os que máis vos demandan dos que tendes casi sempre por onde estamos, por a cantidad de produtores de carne que temos na zona, hombre, son dos produtos estrelas, pois é a terneira. Son enlace directo cos criadores, que xa basicamente, pois, eso, xa nos saltamos hasta a distribución. Temos controladas dous ou tres fincas onde sabemos como ceban, como cuidan os becerros, e xa directamente tratamos con eles directamente. Ese, pois, a nivel de, sobre todo de consumo, pois, tal vez teña o produto estrela. Despois, o vacuno maior, pois, tamén lle damos duro, que xa é o chuletón como tal. O chuletón. Lle damos duro. Pero a nivel personal, pues, digo, eu, sinceramente, a nivel personal quedaríame coas elaboracións que facemos, sobre todo en tema de molusquería, mexillóns, ameixa, ostras, centolos, bueno, todo o que é o tema da molusquería do marisco, sí que me parece que ensambla estupendamente co fume. E acompañado dese viño de primeira calidade, que agora mismo sei que están facendo hasta reservas, precisamente, na Ribeira Sacra, non? Sí, o viño é outro dos eixes sobre o que pivota o proxecto, o restaurante, sin dúbida. Nós tiñamos claro que estando nesta zona vitivinícola de producción, pois tiñamos que apoiar moitísimo no que son os produtores de viño, e ofrecerles un espacio onde podan atopar as súas referencias, que selles de valor no servicio, un sumiller especializado, con as súas copas, con as decantacións nos viños que precisen, filtrados. Ahora mismo, pues mira, nos empezamos para 5 o 6 años, realmente, pues, al mismo tiempo que nos íbamos despegando, somos conscientes que el despegue del restaurante va muy vinculado al despegue de los viñateiros, dos productores, vamos, las bodegas. Sí, porque... O seu éxito, pues, está siendo de refilón onoso también. Sí, sí. Porque al final ellos fixan, traen moita, aparte de fixar población, lo que fan es, sobre todo, traen un perfil de turista que es muy interesante para la oferta. Sí, sí. Porque, como ben dis ti, pois, o Faragulle é un sitio, pois, para os amantes do bon viño e do bon comer. Exactamente. Nos eso queríamos vincular e facer que houbera sinerxias interesantes nesa. Intentamos todos os meses, pois, eso. Facer producións e sempre eventos conxuntos con determinados bodegueiros ou, bueno, con determinados, non, con casi todos, vamos. Que teñan aquí un espacio aberto para calquera bodegueiro que haga unha presentación ou que teñan algo que contar. Pois nos aspiramos a ser o seu sitio para poder facelo nun entorno no que poda destacar. Porque veixo que tedes unha bodega ampla, Sí, a bodega é amplia. A bodega é un gran aguseiro negro aí, sigue tragando, eso é unha cousa. Pero bueno, estamos moi contentos con ela, Ahora mismo demos estar por riba das 100 referencias. Ostras. 80% das referencias son galegas, o 60% dese 80, segura é Ribeira Sacra, pero bueno, tocamos toda Galicia, Galicia, de Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Monterrey, en realidad Galicia está en un momento dobrado po viño, porque está, que decir, ahora mismo somos referencia. Sí, sí, porque abristes no ano 2011, por lo tanto, sí. Le vais 6 anos xa. Sí, sí, 6 anos. Traballando aí arreo, non? Porque isto... Sí, a verdade que sí, pero xa te digo, sobre todo noto que estes últimos 3 anos, 2-3 anos, si ha habido un despegue que o que te decía, que, que vai vinculado ao despegue da zona como destino turístico. Claro. O despegue da zona como turismo como destino turístico está íntegramente relacionado cos bodegueiros. Sí, sí, con sí. Traballo. Sí. Entón, é o que te digo, eu considero que cheguei no momento xusto. Cheguei no momento xusto para despegar con eles. Porque tiveste, claro, xa a túa familia xa traballaban este mismo local, non? Bueno, non exactamente. A miña familia tiña un hotel no Pobo, cun restaurante de cociña tradicional, a bodega onde eu estou, bueno, que transformámonos en bodega, en brasería, era un poquinho un anexo do restaurante do hotel, que era onde tiñan eles a bodega do hotel, facían aperitivos, cociñas un pelín máis informais. Bueno, ese foi o espacio que eu fun transformando, elevando hacia a brasería co tempo. Pero sí, bueno, evidentemente viñan, que decir, había cociñas feitas. Sí, sí, sí, sí. Porque o viño galego ten tirada aí, sobre todo en Chantada, non? O da Riviera Sacra. Sí, nos estamos moi contentos, mira, é unha cousa. Hai 6 anos, seguramente tiñamos un consumo moi parello de viño e de cerveza no restaurante. Dentro do consumo do viño, pois había un espacio amplio, bueno, non é que houbera un espacio amplio, pero sí que había unha demanda amplia de... sobre todo de viños meridionais. Sí. A Riosa, a Ribera Duero, Toro. Sí, hoxe en día, eso mudou, esos hábitos mudaron, quer decir, o consumo de cerveza sí que é algo xa casi residual, que vamos, temos, evidentemente, pero vamos, calquera que entra pola porta, o consumo mayoritario é viño galego. Sí, viño galego. Sí. A zona de Chantada é un poquinho máis, tal vez, o viño de Chateo, os básicos, así que aí intentamos centrarnos en lo que é na zona Chantada. Despois en botellas de carta ou un poquinho máis cuidadas, con barricas ou con en blancos con fermentación sobre lías, bueno, viños un pelín máis compresos, aí sí que o mayoritario, o consumo mayoritario sigue sendo galego. Inda que evidentemente, pues bueno, sempre temos dúas ou tres referencias das denominacións meridionais españolas, pues que bueno, evidentemente tampouco queremos de condicionar a nadie a entrar aquí. Vale. Bueno, volvendo ao menú, volvendo á comida, a artesanía no prato da que vos presumides, vese reflexada nesas ofertas que tendes para que a persoa que se achegue aí non somente disfrute co xantar, sino tamén coa presencia, non? Sí. Que ten algo que ver con cos pratos míticos, algún deles, según teño entendido, na Faragulla, o cogollos ventresca, tomate, ovo a baixa temperatura, non? Sí, bueno, ese foi un plato. Ahora está ainda seguimos tendo tomates aquí. Sí, sí. Que otoño parece que non no acaba de marchar, de comezar. No, acaba de chegar. Exactamente, no acaba de comezar. Sí, penso, sí, sí. Penso que vai chegar o inverno, vai a pasar por riba. Sí, sí. Pero hasta o momento, que decir, a mí siguen me chegando tomates da Ribeira, que sí. Que é unha cousa que seriamente sí que é certo que as tempranas están se atrasando todo, tanto na vendimia como no que é a horta. Sí. Pero deste ano está sendo espectacular, porque o ano pasado sí que recordo que os tomates, en verdad, durante agosto non houbo, sí. Así que foi durante todo o mes de setembro. Uh-huh. Pero, claro, que estamos como que en día acabando outubro, siguen entrando. Sí, claro. Siguen entrando, entón, pues nada, aproveitámoslos. Ese é unha solicitude que tendes moi, moi a miúdo, según claro. Que teño entendido. Pero ademais, o menú do día, por exemplo, que sai aí no Facebook do 23 ou 27 de outubro, ten a escoller moitísimas oportunidades. Bueno, nosotros hemos atopado aí un esquema, bueno, temos entre semana, que se digo, en días laborais, funcionamos cun esquema de 4 primeiros e 4 principais. Ves. E despois o que facemos é adaptamos os platos que temos da nosa carta do fin de semana. Uh-huh. Como nos era moi difícil compatibilizar carta e menú, porque realmente era un esforzo gordo, claro. Poca rotación, o que fixemos foi eliminar a carta e os platos de carta, incorporalos como suplementos do menú. Uh-huh. De tal xeito que conseguimos unha rotación máis equilibrada de todos os platos. Yo un precio moi moi axeitado, según teño entendido. Sí, bueno, ¿no? Todos aí nos aí sacrificamos algo de margen, pero por outro lado que conseguimos eso. Conseguimos unha rotación que nos permite que non teñamos mermas. Uh-huh. Entón, por aí equilibramos. Por aí sí, equilibramos. E ofertas para todos ofertas para todos os gustos, porque hai tamén menús infantis e menús de XTV, ¿no? Sí, eso tamén é un poquido, pois, por unha razón coñendrá. Bueno, o tema dos vegetarianos e veganos, pois, é algo que evidentemente o que non queira ver que non obesa, pero nos vemos que cada ano, que cada ano, pois, hai máis, cada ano hai máis, que así recordo que ao principio do primeiro ano sempre tivemos esa actividade hacia eles, pero recuerdo que los menús vegetarianos pues eran residuales los consumos, o a medio primer año pues igual teníamos picados al final de año 20 o 30. Sí, sí, sí. Puedo decir sí. que todas las semanas aparece algún. Sí, sí. No, no, ya... Todas las semanas aparece algún. Yo, es una clientela, un perfil de clientela muy agradecida, la verdad. Yo un vegetariano... Un vegetariano ou un vegano pode, non sei, e alguén que non sexa vegano, pois seguro que se chupa os dedos coa... non, tamén, de feito, a veces pasa, eh? Nunha mesa de, que non son todos vegetarianos, pero son unha mesa de 4, hai dous vegetarianos, un vegetariano, sí. Resulta que os 4 opinen. Non... Sí, sí. Quítase ya panceta e faise lle comer gambas e castañas, non? Sí, bueno, eso hai varias opcións para eles. Hai varias opcións. Non, sempre temos manexamos sempre un rango, un abanico de 7 a 10 verduras que sempre temos listas para parrillear, sí. Entón por aí nos escapamos. Despois tamén temos as masas que facemos a brasa, bueno, hai varias cousiñas aí que sempre temos para eles. A máis, no Faragulla sempre hai un abano de cousas que se poden preparar, cociñar, sí, sí. Se poden comer. E outra pregunta máis, xa rematando, porque sabes que sí. a nosa radio ten esa longitude cativa, pero que nos gustaría continuar contigo. Bueno, xa temos o teu contacto e seguro que noutra ocasión voltaremos outra vez a incomodarte. Os postres siguen sendo de autoridade de autoría no, caseira ou non, os postres son caseiros todos, eso aquí non podemos movernos. Nos postres sí que temos unha tendencia moito máis clásica e tradicional marcada. Uh-huh. Que direi aí tal vez improvisemos menos. Uh-huh. Pero bueno, totalmente eso, sobre todo a tarta de améndoas, a empanada de mazá, sí, sí, sí. Peras o viño confitadas con, o sea, bueno, son cousiñas, son as postres sí que os saco, a maioría saco do recetario da avoa e da mai. Xa, pues, a presentalos un poquiño máis curiosos. A iso me quería referir porque sabemos por as entrevistas que lle temos feito a outros chefs que precisamente teñen moita vixiancia sobre todo cos postres que sean sí, que o ser caseiros, pois pues, non sei, danlle dificultades, poñenlle dificultades aos inspectores por o feito dos ovos e outras cousas. Sí, bueno, aí eso sempre hai unha polémica. Claro. A ver, eu nos que cociñamos todos, quero decir, non me preocupa tanto. Vale. O asunto do ovo. Eu entendo que eles se preocupa, pois eso, no caso de que cousas que non levas necesariamente por aí aos 72 grados de cocción. Claro. Sí. Eso, bueno, nos aí intentamos esquivar, pero bueno, xa te digo, nos postres que facemos non son van todos cociñados, aparte, como nos apoyamos na parrilla, intentamos que todos teñan un golpe de parrilla pues, en algún momento dado da elaboración. Sí. Pois, Antonio, que te felicitamos e que te damos as gracias por a túa grande participación de hoxe, que aprendemos un chisco máis e que deches unha lección de brasas, aínda que fora por teléfono, pero que, bueno, cando poidamos e teñamos ocasión, seguro que nos achegaremos a Faragulla para poder deleitarnos nesas disfrutar de e sobre todo disfrutar dunha copiña de viño tamén exactamente acompañado dunha tapiña. A idea é que vayan xuntas, que vayan de mão. Acompañados dunha tapiña. Agradecemos xo moitísimo, de verdade, Antonio, e que te sigas tendo tantos éxitos e que pois moitísimas gracias. Adiante. Pois apertas. Pois igualmente unha aperta moi forte. Hasta outro momento. Hasta outra.